se! Byla zvedy, čas! Pravíc! Vrátil ses! Podívej se mi na rameno, prosím! Tohle je jedna z věcí, kterou umí pouze pravý zranovič. Dobře si tím vědí, že se máš hodně co učit. Vrátit! Rameno do správné polohy je velké umění, ale pacienta to nijak nebolí. Tady má hlička univerzálního všelétku jako dárek. Děkuji. Co je to? To je univerzální všelétku. Umí co? To jsou lahvičky štěstí. Teď se rozhodíme na všechno co řeknu. A pak udělej to stejné.